بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننمنگا وصول لقرآن کریم ختم شو، ترجمہ و تفسیر لقرآن کریم شروع کرو، مداغین امت کی یوسو خبر پی جندل اغا ضروری دی. یو دا چه قرآن کریم دا اللہ کتاب دے، فواسطے دا جبریل امین باندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے داراتلل لقرآن کریم نزول لقرآن کریم دو قسمو، یو نزول لقرآن کریم دا عالم غیبنا عالم شہادت تا. عالم غیب آوازائیو گچراغین جبریل امین وحین شورارے، نو اللہ عالم شہادت تراؤلے گو. بیا دویم نزول دا قرآن کریم و عالم شہادت ما عالم دنیا تا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ بواسطے دا جبریل امین راو لے گو. دا عالم غیبنا عالم شہادت تا قرآن کریم پا یو زل باندے راغلے دے، فاتحے نہ ترونا سا، اِنَّا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، یا لیلت مبارکہ دا اشپدا چپائی کی دا عالم غیبنا عالم شہادت تراغلے ہو، او دا پا آخری لس رزو دا رمضان کی دا، معلوم نه ده چې کومه یو ده، خو په آخري لسو د رمضان کې دغه شپه ده. د دغې شپې د اهمیت یو لوی اهمیت او یو لوی مقام چې قرآن کریم پکې د عالم غیب نه عالم شهادت ته راغلی دی. مجوس اغی با دستور و عبادت کو، دور عبادت بے کو صابعینو، نو آغای دا قانونو چه آغای باوی نوروز مناو لغاڑی، نو آغای با نوروز مناو، دا نوروز دا مناو لغا پارا آغای با پا کوٹو باندی شم بلکڑی، ڈیوی بے بلکڑی ما سوتان نا، او غشپا با غی رولا او غب مناولا او پائی کی بے خوشحالا اکولی. کلچ دا حارون زمانہ کی آغا خلقو اغی کس خلقو ایمان راوڑے ہو، او غی وزیران اگر زیدل، نچہ غی وزیران اگر زیدل نسن آسا غا آسار خو پکیو، نو آغایون دغا سے ڈیوی بلکڑے پا دغا شپا باندے، چاگا شپا چاگای با مناولا نو روز آغاوا پیلا سمد شابانوا، نو چاگای اغا مناو کرا خلقو قتل نو الناس علا دین ملوکیم نو خلقو مغس علم شو اغای مغشپا مناول شروع کرل ایرانی سلطنت اغای خوریده هندستان تا امراغلی پدی علاقوم پاتشوه ده نو آغا اثر پدی علاقو بانده امورو من چه وارو من تا یاد دی ده کپرو نا بخلقو پندوس جوڑ که ده خوری تیل بے پیوارو اور بے وطور تا که ببر بے وشتا یو بے وشتا چه کتا برا ده بلا لگ بواغ سغب ببر وشتا نو دغش بابا مناوی دا ده بادشاہانو ده وزیرانو ده خوشحالولو ده پارا دیلا بیا خلقو روایات جوړ کړل چې بین لسم د شعبان باندې چې شپرونه کې درکاته نفلو کې دا غي دوره ثواب دی او په دې شپه کې قسمتونه تقسیمیږي په دې کې رزق تقسیمیږي او دا آئنده کال لپاره دا کیږي او دا کیږي او دا کیسه دا روایت جوړ کړل د ځان نه او ویلو دور اهمیت ورک چننن پا اخباراتو پر سالو کی اغلی کلشی پین لسم از شعبان دا و علی پدیرد روجہ دا سداو موزون دا سدیو دای شروع کل ٹک دیو سڑے پمیاش کے دریاد روجی نیوی آمی او پدغرد مونیوی نیو سخبرن دا خدا اهمیت و لذک ورک چ پین لسم درا شعبان لا چغلیلتا مبارکا دا اغیم اصداکی اگردو پکینا غلیلتا مبارکا آغا وچغا پا اخیری لسو دا رمضان کیوا دا پین لسما دا شعبان باندی دا کسی کتاری او دا جماعتون مزین کری او دای او دای دا تول دا زان جو گیشوی سیزون دید دی اس حقیقت نشتا او نه په دې راز ریسکونه تقسیمیږي او نه په دې راز باندې سه اهمیت ته نه دا ځان ولا موضوعي روایت جوړ کړی دي کمزوري روایت چا هر دې علی ته منسوب کړی دي او چا بل ته منسوب کړی دي او دا دې لپاره چې هغه کما شپه کې قران کریم راغله او داغه مقام او داغه حیثیت به وګورځي هغه په کم کې نو قران کریم یو د عالم غیب نه عالم شهادت تراغله او هغه په دغشوا او فی لیلۃ المبارکه کې به ځل تفصیل کوم او دا غریواز به هم خیم بیا او پاره جرح به هم خیم ان شاء الله که جو اندی نو دغش پا پاغی یو دل قرآن داغلو بیا دا عالم شهادت ما دنیا تا اللہ با جبریل امین تاوی او غب آیاتو می رارل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بے داغی زائی خود چه دا دفلانی صورت آیاتو می دا فلانی پسے دا آیاتو می با لگ لگ رارلو وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ او قرآن بخولا ذکر گئی دا موقع او دا محل مطابق آیاتون برات لل سنچے عالم تقریر گئی اغای او دائی تلال شی او آغا زائی دا کمی مسئلے ضرورتی داغے مطابق آیاتون اغای قرآن والی ہوئی نو درس جبریل امین با آیاتون سورتون رارل چه اللہ بوتاوی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوسا نو برارل قرآن کریم یو ترتیب نزولی دے یو ترتیب مصحفی دے ترتیب نزولی یعنی چه نازل شوی دے نپکم طریقہ کم صورت مخی راغلے بل ور پس کم راغلے بل ور پس کم راغلے ترتیب مصحفی چې دا زمونږ مګر ترا مصحف پروت دی نو دا ترتیب دی چې اول فاتحه بیا بقره بیا آل عمران بیا نساء بیا مائده بیا انعام درس په دې ترتیب باندې په لوی محفوظ کې هم پروت او اوس هم مصحفی ترتیب دک دی نو سوره فاتحه په ترتیب مصحفی کې اول نمبر راوړی دا او په ترتیب نزولی کې دا پنځم نمبر دا د دې نمبر کې څلور سوراتونه راغلي دي سوره فاتحه د دې ګڼ نمونه دي او د دې په فضیلت باندې ګڼ روایت موجود دي صحیح روایت د دې سورت نمونه دا ګڼ نمونه دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې څنګه موږ مخکې ویلو چې ګڼ نمونه دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې نو دا سورت د دې نمونه فاتحه ذکر افتتاح د قران په دې باندې کیږي د دې سورت نمونه شافیه د دغاو شفاعت سورت دی د دې سورت نوم دی کافیه وکدا کافیه پوره په اعتبار د مزامینو د دې سورت نوم دی ام الکتاب ام الکتاب ام وی نچورتا ام وی اغا پردی تا چې پای کې دماغ را غونشی ام وی اغا جانده تا شرکمی جانده دلان دی فوج را غنڈی گی نو دیتا ام الکتاب وی زکا دی که مزامین دا قرآن ٹول را غن شوی دی تفصیل برستو کهو زکا دا اصل دا کتاب دی بنیاد دا کتاب دی نو دی سورتن دی سبع المثانی زکا دی که و آیاتون دی ابیا بیا مقرر کیږي په هر یو رکعات کې دغه هر رکعات کې سورہ فاتحه ویلې شي د دې سورې نومه سورۃ رقیہ زګر رقیہ دم ته وي او دم د دم سورۃ ده یو سره لړم چې چلو صحابه په دې سورۃ باندې دم کړو اگده واقعا دا بیا چه دمی که اغا خش نو اغا لگڑی ورکڑی اغا گڑی اغای راوستی نو سول چوی چه پا دمی وز اغستل جائز دی نو اغای اگر صحابو پی گڑی اغستی وی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه وی نا دا گڑی چی اغسطه وی دا دا دم اوز نو دا اغاو دار حرب او دا دار حرب نا مال راڑل پا هر طریقه چیز جائز ده دا او طریقه و او غیتی نا مال راڑل دا دار حرب نا پا هر طریقه مال راڑل شه اوز دا دم نده بارحال او امام ابو حنیفه فقیه ده ده امت نو آغا وی که ده دم یوز وی نو نبی علیه السلام ورده وی اجعلو لی فیها سهمن مال از ما ایسا پا کرا کئی نو دم که خو نبی علیه السلام ایسا دار نو نو بیا خپل ایسا پا کسن غواری خدا ده دار حرب نا مال راوی شو پا دار حرب نا چه مال راوی شو پای که ده پیغمبر پینزم ایسا دا نو دا ما یو کسم مال د دار حرب نو ای کی پینزم ایسا دا پیغمبر واسه کری اجلو لی فی ها سحمن پا دم کی خوغ ایسا دار نو دا دم ایوازو بیا دا ایسا نو نو دا دی نم دا رقیہ دا دی نم دا وافیہ حضرت ادا پورا دا پیدبار دا مزامینو دا دی سورت نم دا سورت و صلات سورت و صلات و تذکر وی شراب بمس کے پہر رکعات کے لستیشی سورۃ الصلاۃ او صلاۃ دعا ته وې دي کوم دعا دا د دې نوم دی سورۃ الکنز کنز وای خزانه تا او دام خزانه د علوم د قران او د دې نوم دی اساس القران اساس وای بنیاد تا او دام بنیاد دی د قران کریم و دې نوم دی اساس القران د دې سورۃ فضیلت کې ګڼ صحیح روایتونه موجود دي لکه دار قطنی روایت ذکر کړی دی دار قطنی وی لم یصح فی فضل سورۃ اکثر مما صح فی فضلها یو سورۃ بارہ کې فضیلت کې دوه روایتونه نشته زیاد سورۃ فاتحه بارہ کې دي او بیا غز رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي روایت نقل کوي سلام ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها التوراة انجيل زبور کې د قران او قران کې د سوره فاتحه او د سوره راغله صحیح بخاری کې دا ابو سعید ابن المعلا روایت دے اوگت روایت دے آئی کہ دادی نبی علیہ السلام ورطوی زتا پہ او سورت نفیم چاگا آزم سورت دے پا قرآن کریم کی ناغوا تاوی او آیا راتا نبی علیہ السلام ورطوی الحمدللہ رب العالمین ہی سب المسانی والقرآن العظیم اغا سور فاتحہ دا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله بلو کعب ته زتا ته یو سورت نه خیم چې راوي غون دنه تورات کې راغله نه انجیل کې نه زبور کې نه قران کې بیا ورته زتا ما کوم ته بل د دې دروازې نه اوته نه چې زوی تا ته وخیم نو بیا ورته ته په موسکې څنګه وای نووی ما سورہ فاتحہ وی نو نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدیه زما دی باغا اللہ قسمی چی زما سا داغ بلاس کرے زما نفس داغ بلاس کرے چنن نازل شر تورات کے نا انجیل کے نا زبور کے نا قرآن کے ددی غنطا کی صورت دا سب المسانی دے چی اللہ مالا را کرے دارنگ بحقی بشعب الایمان کے تو سند سره ذکر کوي د حسن بصری نه چې الله سلور د پاسه سل کتابونه را لګیلو دا سلور 104 کتابونه علوم الله بیا په سلور کتابونو کې خو دیو تورات انجیل زبور او قران بیا دا غیر حاصل الله په مفصلات او سورتونو کې خو دیو او دا مفصلات و سورتون و حاصل اغب یاب اللہ پا سورہ فاتحہ کی ایخی دے نوچاسی سورہ فاتحہ زدکڑا گویا که دا ٹول قرآن کریم زدکو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن ہو لیگی کلچ اگئی سمت درن لکو نو اگئی سورہ فاتحہ دیر تفصیلی لکلی دا سمت درن کی دیاوی ما سوچو گو چکا زدگا سی لیکن ما او شپک کالا زدگا سی شپک شپک گانٹے ہر او دا لیکن مداخلہ سی گی نا مداخو بزا صرف سورہ فاتحہ دیا بے گوری سوکو چکا زدگا شپک کالا ہر او دا شپک شپک گانٹے لیکن کوم نو بیام دا نخلہ سی گی نو دا بے گوری بیا سوکو نو بیا ما اختصارو کو او بیا ما ہوئی کزو سورہ فاتحه گونتے دا ټول سورہ دنو لکم نو بیا بیسو گوری چدورا اوگت شی لیکن ان سبا خلقو حمد کم زور شوئے دے نو بیا ما اختصار شروع کو خلق وی دی شیخ القرآن تفسیر بکل چاپ کی نو آخو چاپ دی خوٹا پی نبوئے گی تسیم تو ضرار ہو گورا نو آخو تفسیر دی دی قرآن کریم خو چھتا پی پوئے گی علا او چھتا پی نبوئے گی نو سڑے داری پر مطلب باندی بیان رسی سورہ فاتحی تا ام الكتاب وی ام القرآن وطا وی او دو دی یول سو وجه حورت شیخ القرآن سمت الدرار کے ذکر کری دی یول سو جوہ حورت شیخ القرآن سمت الدرار کے ذکر کری دی چلیتا ام الكتاب اولی وی یو دو دی وجنا چاہا علوم چاہا قرآن کریم کی دی او طول دنونا پاغی باندی اولار دین وغی اصول دی یو علم الوصول چراغی دار و مدار دے بمعرفت دا اللہ و بصفات دا اللہ او اغا سورہ فاتحہ کشتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دویم معرفت دا نبواتو او غم سورہ فاتحہ کے صراط اللذین امامت علیہم درہم معرفت معاد اغام سورہ فاتحہ کی دے مالک یوم الدین قیامت پہ جندل سلورم علم العبادات اغام سورہ فاتحہ کی دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین او دے عبادت بیا یو علم سلوک دے چغد عبادت دلان دے دے چخپل نفس پا آداب شریعہ و بانده روان کی او علم القصص ده چرا اخبار د امم سابقو دی نو آقا پا سورہ فاتحہ کی ذکر دی داد عبادت دلا دا علم دا علم سلوک او علم القصص داد علم العبادت دلان دی دی دوی موجہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ المتوفا 505 515 کی وفات دے داغت تفسیر دے جواہر القرآن جواہر القرآن یو امام غزالی دے یو جواہر القرآن اغاو شیخ تمتاوی دے دا مصر عالم دے جواہر القرآن بنوں باندے گن تفاصیر لکلے شوی دے جواہر القرآن دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ پائی کی اغا ذکر کئی چھ قرآن کریم کے لس علوم بیانی گی لس علوم یو ذات در رب العزت داغے سرا داغے دا حالت ذکر کئی درہم صفات در رب العزت درہم افعال در رب العزت سلورم ذکر د معاد د قیامت پینزم تسکیہ یعنی زان پاکول شپگم تحلیہ زان مزین کول وم ذکر د نعمت اولیاؤ او آتم غضب پا دشمنانو دا اللہ او نهم محاجت الکفار دا کفار سر مقابلہ او لسم احکام دا فقہاو دا لس علوم قرآن کی ذکر کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وئی شدہ اول اتا سورہ فاتحہ کے ذکر دی دا دو نشتے محاجت الکفار او احکام دا فقہاو دا نشتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا اتا علوم سورہ فاتحہ کیوں نو زیات علوم سورہ فاتحہ کے ذکر ہوں زکا دیتا ام الکتاب وئی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ وئی چه امام غزالی رحمت اللہ علیہ خطا شوئے دے دی ځای کې او شیخ القرآن وی فسبحان الذی لا ینسا رد نکی پہ امام غزالی بلکہ وی فسبحان الذی لا ینسا سور ادب کئی تاکی دے آغا ذات لا چاگا خطا کی گی نا انسان خطا کی گی او امام غزالی زکا خطا شوئے وی چاگا اکثر عمر پا فلسفہ و منطق کے تیر شوئے قرآن تاغرستو بیا زیاد متوجه شوئے دے زکا چاپ اخبل ویو اغا وی وقد ویانا شطرا صالحا من العمر فی تصدیف الخلاف منہو وصرفنا قدرا صالحا منہو الى تصانیف المذہب و ترتیبی الى بسیط و وسیط و وجیز اغا وی ماخ پل عمر منطقہ فلسفہ کے ضائع کرے دے او بسیط و وسیط و وجیز اغی پور انختم داد بولی سینا رسالی دی اغی پور انختم او مانا عرص پاتی شو قرآن توجو پاتی شو دیو جو علماوی امرده شفا اغی تو دا مرض دا ابو علی سینا دا کتاب شفا نلگی دلیو زمانتکا فلسفی شوک د امام غزالی شاگرد دے قاضی ابن العربی المقافری المتوفا 543 د خپل استاد دا تقریبا دو کم سلویخ کال رستو وفات شوئے دے اغو شیخنا ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفہ سم اراد ان یخرج منهم فما قدرا زما استاد ابو حامد امام غزالی د فلاسفه او مینسته منوته نو غیر اداوګه چراوزی خو بیا واس نراسه ده راو نوته دیوځي غوي انا مزيل به واتف الحديث امام غزالی وای انا مزيل به واتف الحديث ما څنګه کوټه پنګه دا په فن د حدیث کې کتاب رد علی المنطقیین کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ داغت آقول نکل کرے دے اور شیخ القرآن سے درد کے نکل کرے دے انو امام غزالی خطا شوئے دے اور شیخ القرآن وئی صرف دا اتو علوم ندی دا روستی دو علوم بسورہ فاتحہ کشتے محاجت الکفار او احکام دا فقہاؤ دا دوار علوم سورہ فاتحہ کشتے او حضرت شیخ وی کما ذکران سیوتی لگا سیوتی ان دا ذکر کردی چرا دوار علوم سورہ فاتحہ کی دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے دا دوار علوم ذکر دی درے موجہ دادا چھ سورہ فاتحہ مشتمل دا وسنا او تحمید رب العزت په استعانت او استعاذه باندې او په دعا باندې چې باندې دعا غواړي د الله نام او قران کریم ټول په دې مشتمل دی د دې وجنا حدیث کې راځي قسمت الصلاه بيني و بين عبدي صلاه د سوره فاتحه نوم دی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی سورہ فاتحہ زما و زما دا بندہ ترمینز تقسیم دا سنگا تقسیم دا یعنی چرتا زما صفتو ندی چرتا دا بندہ ضرورتو ندی زما صفتو نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د بنده ضرورتو نا ایاک نابد و ایاک نستعین سالورم آجا قرآن کریم دری کسما دے چرت آسما در رب العزت ذکر کئی چرت صفات در رب العزت ذکر کئی او چرت واد و اید و احکام ذکر کئی او دا دری وارا پسول فاتحہ کی دی اسماء در رب العزت صفات در رب العزت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لا طول واد وعید مالک یوم الدین او دارنگ صراط الذین انعمت علیہم وعید غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پنځم وجہ قرآن کریم دو قسم دے علمی او عملی. علمی او عملی سے مطلب س آیاتون اداس دی چپاوے با علم راولے عمل پہ نکی لگا الحمدللہ دا علمی دے پدے با عمل سنگا کے رب العالمین دا علمی دے پدے با عمل سنگے علم با پیراولے چلا اللہ مناسب صفتون اللہ لدی رب مخلوقات دے پدی با علم راولے عمل خوبی نشکولے او سو عملی دی لگا اقیم الصلاة آتو الزکاة دا عملی دی او سورہ فاتحہ پدی دوارو مشتمل آگا علمی او عملی دوارا آیاتو نا پکستے دوارا قسما شفاگم آجا امام ابو عبداللہ البازری وی چه قرآن کریم با دری قسم ده قصص بیانه احکام بیانه او صاف در رب العزت بیانه قصص او واقعات احکام او صاف در رب العزت او دا دری والا سوره فاتحه کشته قصص منامون علیهم و مغضوبون علیهم و ظالین دا غی حالت اوصاف او احکام اغا بیانی اوما وجہ قرآن کریم دری قسم دے چرت الہیات بیانی چرت نبوات بیانی او چرت اوامر و نواہی او دا دری وارا الہیات نبوات اوامر و نواہی دا دری وارا پر سورہ فاتحہ کی ذکر دی دی وجنا دیتا ام الکتاب وی او دائی پاوال کرارو اتم وجہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چو قرآن کریم کے سلور امور بیانی الہیات ذکر دا قیامت معاد نبوات او اثبات دا قضاء و قدر اللہ تعالیٰ لا دا سلور وارا سورہ فاتحہ کی دی مزکا دیتا ام الكتاب وی نحوم وجہ صاحب دا کشاف ذکر کرے گا چغل قرآن کریم مشتمل لے پسنا او پا تعبد بالامر والنهی او پا وعد او پا وعید او دا دری وارا سورہ فاتحہ کی دی نزکوتا ام الكتاب وی اصل کتاب لسم وجا قرآن کریم کی دو قسم احکام دی امام بیضاوی وی احکام نظریہ او احکام عملیہ دا غرخ پل اسطلاح دا احکام نظریہ احکام عملیہ یعنی یو آغا دی چھتا پاغی علم راولی نظری دوی ماغ دی چھغا عملی دی او دا دوار سورہ فاتحہ کی ذکر دی او مراتب دا نیکانو دا بدبختانو نوغم سورہ فاتحہ کی ذکر دی یو لسم وجہ علامہ طیبی وی چه قرآن کریم پا سلور قسم بانده ده سلور قسم علوم بیانه یو علم الرسول چه معرفت دا اللہ و صفات دا اللہ ده معرفت النبوات چه حسرات والذین امامتا لهم سرا ده معرفت المعاد او علم الفروع اچھاوے علم العبادات او دا طول پر سورہ فاتحہ کی دی نو دیو جنا دیتا ام الكتاب وی دا یول سواجه دولس موجا حضرت شیخ القرآن دغس پا درس کی بغی او بیا اشاره موتا کڑی دا چه قرآن کریم سلوری سے دے اولا ایسا دا مضمون پا اعتبار اولا ایسا دا سورہ فاتحینا تر سورہ انعام دویم ایسا دا سورہ انعام نا تر سورہ کهف دریم ایسا تر سورہ سبا او سالورم ایسا دا سبا نا تر آخرا هر ایسا چی شروع کئی نو پا الحمدللہ سر شروع کئی فاتحہ کی اول کی الحمدللہ سورہ انعام کی اول کی الحمدللہ سورہ کاف کی اول کی الحمدللہ سورہ سبا کی اول کی الحمدللہ خو التی ورسر فاتر کیوں الحمدللہ ذکر کریا ذکر التی دو مسئلی دی اولا ایسا کی دا ذکر گئی مقصدی مضمون چی خالق لکل شئن هو اللہ زیاد زور پا دے لگئی چی پیدا کرون کے دہر سا اللہ دے او دیتا اشارہ دا سورہ فاتحہ کی الحمدللہ سرا اللہ خالق دیم ایسا کی مقصدی مضمون دا ذکر گئی چی مربی دہر شی اللہ دے نوغی تا اشارہ دا فاتحہ کی پرب العالمین سرا درہم ایسا کی مقصدی مضمون دا ذکر گئی برکت شون کی عرص کی او اللہ دے اوغی تا اشارہ کی پا الرحمن الرحیم سرا او سالورم ایسا کی دو مسئلے بیانی یو اثبات دا قیامت او دیم نفذ شفیع قہری اغه ته اشاره ده په مالک یوم الدین سره چې مالک هغه ده او بل څو خلاصون کې نشته او قیامت به خامخا راځي نو سوره فاتحه کې اشاره و ټول قران کریم ته د دې وجه دې ته ام الکتاب وې او دا بنیاد د قران کریم او د قران کریم ټول علوم هغه راغستیو او اے پا دی صورت کے ذکر کریو دا دو لسوجے حضرت شیخ القرآن پس انت دوران کی خودلی دی ذکوت ام الكتاب وی چدا بنیاد دا قرآن کریم دے اصل دا قرآن دے سورہ فاتحہ دا مضمون پا اعتبار دری سیدہ اولا ایسا دا اول نشورو دا او بدی کی دری آیاتو نجی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دری آیاتو نا بدی کی صفات درب العزت دا دا اللہ سر تعلق ساتی بیا دو آیات یو آیات کی ایجز دا مخلوقات ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اول آیات کی ایجز دا مخلوق دویم کی سوال دا مخلوق نو بیا دا سلورم پیزم آیات کی دا دا مخلوق سر تعلق ساتی عاجزی دا مخلوق سوال دا مخلوقات چمن ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو حسر دے نابود کوو مفعول مقدم کو ایاک نعبد تقدیم ما حق و تاخیر یوجب الحسر والاختصاص معنا دا ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو ستان امداد غواړو د بل چان نه غواړو حسر بالا راځي نو بیا ته بهارو چې نو پیره بابا باندې کارا مدد شي دا مشکل وې څو ته د مشو مطلب وې دي مشکل واستای عبادت کوو د بل چان نه کوو ستان امداد غواړو بغیر د اسباب ظاهریه او د بل چان نه غواړو بیا وای پیر بابا پنه کار آمد سندار موسو مانا پوئیگی ایجز ده مخلوقات او سوال ده مخلوقات بیا درم ایسا کی تقسیم ده مخلوقات چه انسانان دری قسم دی تقسیم ده انسانانو پیریانو چه دری قسم دی یو آغا دی چه اللہ پہ انعام کرے رے دویم آغا دی چه اللہ پہ غضب کرے رے سرد علم گمرا شوی دی مولیان گمرا پیران گمرا او دویم آغا دی چه اغا حیران او پریشان لی امیان گمراہان او خلق دری قسم دی دا یو نم دیر خساره شی دا دیر نم دیر خساره شی نو آغا ویو یارا منگا پچارو دونه نکوو من تا طول یو شوی دی منگا طول دا سر گلونه دی اتیمو لگو وخو لگو ایو دا گورا دا دین خدمت پا کار دی امن تا طول یو شوی دی و مسلمان وقت دورا لگو لے تا دا قرآن دا سورہ فاتحی پا ترجمہ ہم نا پوئی گی اچھا اچھا موزو کئی موزو کئی چھو موز پا مطلب نا پوئی گی فویلو للمسلین اللذین امان صلات امساہون تا دا موز پا مطلب ہم نا پوئی تا سورہ فاتحہ کی او دس وطاو کی جمعہ تراش مخقبلی تا کی لاس بنامہ کی دے کتا کتا گوری او بیا خلق تقسیمه و اصوک خو خلق دی اصوک ناکار پا مولیانو کی دی اصوک ناکار پا امیانو کی دی پا موسکی وائے او بار وائے دو چاہتا بد نو ام مطولی او شاندی دا موسکی تاسوی دری کسما دی خلق یو آغا دی چاگا خو خلق دی اللہ پہ انعام کردے صراط واللذین انعام تالیہم دری ماغا دی چدا اللہ غزب و غصہ پی راغلے دا تسرد علم گمراشوی غیر المغدوب علیہم او درے ماغ دی چگئی حیران و پریشان دی چچا پسلاب شو دا چاو منو ولد والی نو دا درے کس مخلق دا دے تقسیمو کی سورہ فاتحہ کے اللہ صفتن دا کمال زان لثابتی او دا غیر نے نفکی چه صفات ده کمال اغا مالا ثابت دی او بل چالا نشتا او دا ده قرآن کریم قاعده دا و طریقه دا چه صفات ده کمال اغا اللہ زان لثابتی او ده غیر نه نفکی لگه ده ابراهیم علیه السلام واقعا سوره مریم یو سلو اختمیاتو گو رئی صفات ده کمال اللہ لثابتی ده غیر نه نفکی سورہ مریم آیت نمبر 41 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا بیان کب کتاب کے حالت ابراہیم علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وَذَا رِشْتِنِ پِغَمْبَرَ اِذْ قَالَ لِأَبِي عَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيًا كَشَيْئًا قَلَا چِوِي اِبْلَارْتَ وَحَبْلَارَتْمَا وُلِ عبادت کے دہا غجال لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيًا كَشَيْئًا چغن او ریو نوینی ولا یونیان کشی آ فائدنش درگول تالا حشی گور صفات دا کمال اللہ لثابتی غیر نفکی لما تابدو ما لا یسمو ولا یسرو ولا یونیان کشی آ غل عبادت کے داغچا چغن او ریو نوینی او نفع دوار گولشی تالای چه الہ و آغی چه اغا هر سوینی الہ و آغی چه اغا دار ساوری ار وقت اوری ار دائک اوری الہو آغای چاگا فائدہ ورگولشی او نقصان نو تاگا سوکرا مدد کے چاگا ناوری او نوینی والا یغنیان کا شیعا فائدہ نشی ورگولتانا اسے نو تاگا را مدد کے وغیتا چگوے صفات دولویت اللہ اللہ ثابتی بغیر نے نفکی درسی سورہ شعراء آیت نمبر 70 ہو گو او یایم نلسم اسی بارا سورہ شعراء آیت نمبر 70 او یایم نلسم اسی بارا وَأَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى إِبْرَاهِيمِ إِذْ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ كَلَا جَوِهِ بْلَارَ وَقَوْمْ تَعْزِ سَعِبَادَتْ كَوَئِ تَعْسُو قَالُوا نَعْبُدُ أَسْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ وَيَدَئِ مَنْ عِبَادَتْ كَوْرُ جُسُوكَ بَنْدِقَانُو وی آیا او ریستاسو آواز کلاچ تاسو غیرا بلئیو او ینفعونکم او یذرون یا فائدہ در گلشی تاسو لا یا ضرر در گلشی تاسو لا الہ و غسو کی چغا فائدہ ور گلشی الہ و غسو کی چغا ضرر ور گلشی حل یسمعونکم استدون او ینفعونکم فائدہ دار کولشی دارنگی سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يقينا ناغسان چتاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا لا يملكون لكم رزقا وعدار ندی تاسو لو دا خوراک لا يملكون لكم رزقا وعدار ندی تاسو لو دا خوراک رزق دا اللہ نشی در کولے مانا سو گرامدت کوئی ہے الہ و آغت چاہتا ہوئی چاہتا رزق ورکی ہے نو تاسو آغا سو گرامدت کوئی چاہتا ایدہ اللہ رزق نشیدار کولے باغی لاس کے اختیارات نشتا نو تاسو آغا رامدت کوئی اگئی تچگوئی ہے چاہتا اگر اللہ رزق نشیدار کولے الہ و آغی چاہتا رزق ورکی صفات دو الوحیت اللہ زان لثابتی او بغیر نے نفکی چه الہ زیما حاجت روا زیما دغز سورہ طہا یو کم نوی نمبر آیاتو گو رئی ز اتا اتیائم نشوروکم اتاسی سورہ طہا فَاخْرَجَا لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَارُ جوڑ کا دیسا میری دیلر اسخے جسدار لَهُ خُوَارُ انچ دلر آوازو آواز بات خطو او دا آواز تیولی خوتو دیوی دا پاکی خارا چولو جبریل اس تخفوغا دا سی گوڑا کسلیو لی خارا مارا نوا سپرنگ پاکی لگولو او چه هوا برا اطلانو اقبا آواز کو لکه اوچه ده پریشر آره لیو فاخرجا لهم ایجلان جسد اللہ خوارون فقال هاوا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا سامیری ویداستاسو الہ دے او الہ دے موسیٰ علیہ السلام فنسیا نویر کرده موسیٰ علیہ السلام فلی لالا را او وطلی آلتی کوئی دور تا یا فنسیا پر خود دیسا مریخ بل الہ لرا اس اللہ چی پی رد گئی نو اللہ وی افلا یرون اللہ یرجعو الیہم قولان ولا يملك لهم ضر ولا نفع آیا دای نگوری اللہ یر جوینیم قولا چنشوا بس کولو دیتا خبر لرا ولا يملك لهم ضر ولا نفع واجدار ندے دی لرا ند ضر و ند نفی الہ واغی چغا خبر گولشی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما الہ واغی چغا مالک دنفع و نقصانی ولا يملك لهم ضر ولا نفع واجدار ندے داس خید دی پارا ند ضر و ند نفی صفات دو الوحیت اگر دا غیر نفی کئی اوزان لے ثابت ای قدی صورت کے صفات دا الوحیت اللہ زان لے ثابت ای او دا غیر نے نفی کئی او رد کئی پر فرق و ضالو باندی تو فرق و ضالو باندی رد کئی لگا بلداریانو پا کافرو پا مشرکینو پا جامیو پا معتلو پا طولو باندی رد کئی پا دے اسماء خمسو باندی اللہ الحمدللہ رب رحمان رحیم مالک دے طولو کے رد دے پا فرق و باطلو چکم باطل فرقے وے نوغا طول رالی او پاغی باندی رد کئی دارنگی صورت کے بشارت او تخریف ذکر کئی بشارت ذکر کئی صراط والذین انغمت علیہم چا باندی اللہ انعام کرے دے او دا تخریف غیر المغضوب علیہم والضالین دارنگی دا صورت مشتمل لے پدا او پدوا پا بیمارائی او داغی پا علاج ہو بیماری ام خیی داغی علاج ام خیی ہو سنج قرآن کریم کے بیمارائی ام خیی او داغی علاجون ام خیی نو پا دی کن بیمارائی او داغی علاجون یو یو جملہ یو یو لفظ رالو او داغی وضاحت کرو چه قرآن کریم اول سورة فاتحة الحمد لله الافلام سو کوئی الافلام جنسی دی او جنس حمد سو کوئی استغراقی دی چه توس حمدنا اللہ لعیدی خدا مانا نسائی کی لگا طول صفتنا فتا ذکر کی او طول نو صفات ما مخیلو دری قسم دی یو آغا دی چی خاص دی پا اللہ پورے یو آغا دی چی خاص دی پا بندگانو پورے یو آغا دی چی مشترک دی پا میند اللہ دا بندگانو کے لگا سر خاص دی پر بندگانو پوری خواہ اولاد والا نیک اولاد والا دا صفت دا بندہ کی دے شد اللہ نشی کے دے او کتونا اصل کے اللہ تراجی کی لگا اولاد اللہ ورکڑے نبیاخو مشرکینو اغیوے ما نابدهم اللہ لے غربونا الاللہ زلفا اصل کے مند دا عبادت نہ کہو خودای منگا اللہ تنیز دے کئیو بیا خواگا چل شنو نا ادویم دا چدل دے الافلام آہدی دی موحود پا دے باندے اغا صفات دا خدای تو مناسب دی دلیل پہ سوے دلیل پہ نے اللہ کے لامی جارہ دے سید سند ذکر گڑی لامی جارہ زی لیل اختصاص نمانا دا اغا صفات چود اللہ مناسب دی خاص اللہ لردی الحمدللہ صفات دا اللہ مناسب اللہ لردی رب العالمین چپالن کے مخلوقات الحمدللہ دا سے او کلمہ دا چه قرآن کریم کی دا پا مختلف مقامات باندی ذکر کئی. اول سورہ فاتحہ کی ذکر کی الحمدللہ رب العالمین، اول سورہ کاف کی ذکر کی، اول سورہ انعام کی ذکر کئی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اول سورہ کاف کی ذکر کئی الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، اول سورہ سبا کی ذکر کئی الحمدللہ الذی له ما فی السماوات والارض، اول سورہ فاطر کی ذکر کئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض. دا سے کلمہ دا چاول دا پنزو سورتنو کے ذکر کرے دا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ سو سورتنو کے پانچ پیر الحمدللہ اول فاتحہ کے الحمدللہ اول سورہ انعام کے الحمدللہ اول کاف کے الحمدللہ اول سبا کے الحمدللہ اول فاتر کے سسورت شو پانچ پیر تاثر یا پانچ پیریانو لیوے لکا منگر وقتی الحمدللہ وائیو کانا اپا مانای پوئی گو مطلبی پوئی گو زکای وائیو شی الحمدللہ خالق دار صدی اللہ نو الحمدللہ مربی دار صدی اللہ الحمدللہ برکت چونکی دی اللہ الحمدللہ قیامت با اللہ را ولی الحمدللہ اختیار من بل سوگنیشت بغیر دا اللہ الحمدللہ حمد ندی اللہ لرا نو الحمدللہ دا بیا بیا ذکر کئی دارنگ دا الحمدللہ پا قرآن کریم کے پا مختلف موقعو پیش کئیو چه حمدن اللہ لوزی اللہ لحمد وایا کلا کلا پس دا نعمتون نے ذکر کئی نعمتون ذکر کی نو الحمدللہ لگا سورہ یونس لسم آیاتو گو رئی سورہ یونس آیت نمبر 10 زیو آیات مخینا شروع کم نحم آیاتنا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتَ يَعْدِهِمْ رَبُهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَعْدِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعواهم فيها سبحانك اللهم چغاد دائی آواز دائی با پدیکی سبحانك اللهم اس کے بعد امی کنا سبحانك اللهم وتحیتهم فيها سلام اس کا شاید دائی با پدیکی سلام سلام اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ مسکبت و اتحیات للہ و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین مسکبت و الحمدللہ رب العالمین جنت کے بعد الحمدللہ رب العالمین دل دی جنہیں مسکے سویلی ہوں لگ پاگے زان پو اکداب آخر کی بیاوائے وآخر دعواهم آخری خبرات عبادائی ان الحمدللہ رب العالمین حمدو نبی اللہ لاش رب مخلوقات دے دارنگی دا الحمدللہ سورہ فاطر سلو دیر سمیاتو گو رئی سورہ فاطر آیت نمبر 34 سلو دیر شم چې جنت د جنتیان ورسی دا الله حمد سنا به ویو سوره فاتر آیت نمبر 34 سلور دیشم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أصب أن الحزن وإي بجنتان بجنتك الحمد لله الذي حمد نبي الله غفات له أصب أن الحزن شلر ايك زمنا خفقان دنیا کی خفقانو میں ہوا چوائے سوک بچا سر با ملاوی دیس غم خبر بیزر تکولا نو آئے شاعر ہوئی لقاء الناس لیسا یفید شیعا سوال حضیان من قیل وقالی دخلق ملاقات حس فائدہ نور گئی لقاء الناس لیسا یفید شیعا سوال حضیان من قیل وقالی سس قیل وقال دیو پلانی داوی پلانی داوی پلانی داوی پلانی داوی جنت کے بدا نہیں بیا وقالوا الحمد لله الذي أصبنا الحزن وعباد يمدن دي الله غزات لا چلره غزمن غنا خفغان ان ربنا لغفور شكور يقنا رب زمن غفور شكور وخون جاو قبل ان كذا آمالو ان ربنا لغفور شكور حمد پس دا نعمتنونا چه جنت دا جنتیان او رسی دا اللہ حمد و سنا بوئی او دا اللہ شکریہ بادا کئی کل کل حمد پس دا نقمتنا چه عذابون پا کافر راشی دا اللہ حمد و سنا ہوایا سورہ انعام آیت نمبر 45 سکرہ 5 سال وقتم سورہ انعام آیت نمبر 45 5 سال و اختمام سورہ انعام حمد پس دن اقوامتنا آیت نمبر 45 ومسی 12 سورہ انعام زیرایات مخینا شورو کم چه مضمون اوقاف ذهن چی فلما نسو ما ذکر به فتانا لهم وبابا کل شئیم حتا اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتتا فا اذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلمو ریکرش مند ظالمانو والحمد لله رب العالمين حمد نبي الله لا شرب مخلوقات ده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين پریگرشا مند ظالمانو سظالمان تباشو نو آیا الحمد لله رب العالمين حمد نبي الله لا شرب مخلوقات ده ظالمان تباشو حمدونه دا اللہ و ادانه جتا پی خپاشا الحمدللہ رب العالمین حمدونه دی اللہ لا شرف دا مخلوقات دے دارنگی سورہ مومنون آیت نمبر 28 اتوشتما الحمدللہ دادا سے کلمہ دا تدار وقت پکار رازین سورہ مومنون آیت نمبر 28 اطلا سمسی پارا فائز اصنوی دانتا و مما گال الفلک کلاچ برابر شتا اواغ سوگا چتا سردی بکشتای باندی تو او سوگ چتا سردی کشتائی کے کیناستائیو فائز استویتا انتا و مما گال الفلک کلاچ برابر شتا حرد نوح علیہ السلام تاویو فائز استویتا انتا و مما گال الفلک کلاچ برابر شتا اصو چتا سر دی بگشتائی باندے فقل الحمد للہ اللذی نجانا من القوم الظالمین ویا حمد ندی اللہ غزات لا چخلاص اکرو منگا دا قوم ظالمانونا پدے ظالمانو کی زیہ ہم بے الحمد للہ اللذی نجانا من القوم الظالمین حمد ندی اللہ غزات لا چخلاص اکرو دا قوم ظالمانونا سابحق ظالم غرق شنو الحمد للہ وزا پیغمبر زیہ سابحق دے وچه غرق شه الحمدللہ وایا فقل الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین وایا حمد نبی اللہ غزات لا چخلاص اکرو مناد قوم ظالماننا موت المتدی فتن فی الاسلام تبیدتی مرد دا اسلام فتوا الحمدللہ وایا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد ندي الله غزات لا شخلاص اکرو منگا دا قوم ظالماننا نو الحمد لله پار حال کے نارا بدائے وعدد دے سراغنا تابوزو کیف حالوک سنگے نو غیب جواب کیوئی الحمد لله على كل حال دا اللہ حمدونه دی په هر حال کې او دا دې خوږه جمله راغی الحمدلله علی کل حال او په هر حال کې دا الله حمدونه پس ظالمانو نه پس نه متونو نه پس د هلاکت ظالمانو نه دارنګي هغه دا خورا الحمدلله الذی اطمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین او مازور دیولی دے الحمدللہ اللذی آفانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر من الخلق تفضیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جو آگانو کے پہارا گا مقابان دے حمد لے چل دے حمد دے اللہ پکارو ہر حالت کے فسبحان اللہ ہی نتمزون و ہی نتصویحون ہر وقت دا اللہ حمد سناو آیا الحمدللہ او للہ اللہ لا نو اللہ الہ چاہتا ہوئی الہ ذات ہوئی چرا مستحق دا صفات و دا کمالی موصولی دا صفات و دا جمال نابت ہوئی الہ دیو جی امام عبداللہ ابن محمد بن وحب دینوری پر خون تفسیر کی ذکر کئی اغوی اللہ تا اللہ ولی وی ذکر الخلق و الہون الیه ذکر خلق دیتا جڑاو فریاد کئی یتظرعون الیه اند قضائی الہوائج و شدائد تذکرت النوادر کے ذکر کئی حضرت شیخ القرآن سنت الدرار کے ذکر کری دی او ما پا الکتف الدانیا فی تفسیر سورة الواقعا او اردو کی جماعتم دو سورة فاتح تفسیر لکلے چابشے سوزالا بیا ختم شی الکتف الدانیا اگا غنچے رازوان دے فی تفسیر سورة الواقعا پا تفسیر سورة فاتح کے نپائی کی امات ذکر کری دو شیخ القرآن پا حوالا دارنگی علامہ ابن قیم وی الہ چاہتا وی فَإِنَّ الْإِلَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمَنْعُوتُ بِنْعُوتِ الْجَلَالِ صفا الہ چاہتا وی چاہم مستحقی دی صفاتو دی کمال موصوفی پا صفاتو دی جمال وَهُوَ الَّذِي تَعْلِهُ الْقُلُوبُ وَتَصْوَدُ إِلَيْهِ بِالْحُبِّ وَالْخُوفِ وَالرِّجَا او الاغ ذات دوئی چه زلون اغتا عجزی کئی دی مین دو جنا دی یر دو جنا دی تم دو جنا نو اغتا وی الاغ امام رازی رحمت اللہ علی تفسیر سورہ آل عمران کے شیخ القرآن ذکر کری اغوئی اللہ لا الہ الا ہو نو اغوئی الالہ والذي تعلق القلوب محبتا له واشتياقا اليه وانابتا الهه چاتوي چاغز زونا عاجزي کوي د مينې وجنا د تم د وجنا د يره د وجنا امام ابن تيميه رحمت الله عليه ذکر کوي فل اله هو المجير في الشدائد والفضايا الهه ذاتوي چاگه تا جلاو فریاد کی گی مصیبتنوں کے العبودیہ کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی الائے ویتا ذکر وی چاگه تا عجزی کولا ہر حالت کے خلقو مشرکین و مورتا عجزی کولا اچکالا براگیر شو پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ حوالا ما مخ کے ور کرے وا الفت الربانی والفیض الرحمانی باندے چغوئی کلو شئن تخاف منو و ترگو فو الہو کا ہر یو شئن جدور سر امینہ کے دو خدای توب تتی تم کے دو خدای توب تتی ارد کے دو خدای توب فو الہو کا نغستہ الہ دے مشرکین اوم چکل برا آگیر شو نغیب بیا اللہ تا چگوالا اللہ تا بے جلل اللہ تا بے فریاد کو الہ ذکر وطوئی چھ الہ آغازات توئی چھ اگر تا جڑاو فریاد کی گی پا مصیبتنو کے مشرکینن چکل برا آگیر شو اور بل اللہ بے بیاد نجات نوہ نبیا بے علی اللہ را مدد کئی لگا سور یونس ہے آیت نمبر 22 دو اشتمو گو رئی یو لسم سپارا وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَارِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِهِمْ طَيِّبَةٍ وَفَرِهُوا بِهَا جَاتَ عَرِهُمْ عَاشِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ چکلا بدا ایراغیر شو چار چاپیر نبا چاپیر آلی دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نفریاد بے کو اللہ تا خالص کنگی بو اللہ تا غالی لارا دا بے اللہ را مدد کو او بیا بیا اللہ تو چھوئے والے دغسی سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 پیزش پیتم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کلاچب رابع رل کلاچب سوال شب کشتائی کیے فریاد بے کو اللہ تا خالص کرنگی بے اللہ تا غارلا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کلا چب اخلاص کر دائی لرا اچھتا ناسا ببیدا اللہ سرانوی صدار گر گولا دغس سورہ لقمان آیت نمبر 32 دو دیر شما سورہ لقمان آیت نمبر 32 دو دیر شما وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله چې پټ کیږي دغه چا به په شان تیارو دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فریاد کوي الله تا خالص کوي الله تا غارلا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمَا يَجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ دارنگی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 اتشویتم بنی اسرائیل آیت نمبر 68 وَإِذَا مَسَقْمُ الظُّرُ فِي الْبَحْرِ وَلَّ مَنْ تَدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کَلَا چُرَسِي تَاسُ تَقْلِيبَ دَرِيَاكِ رُبْشِ آجَ تَاسُ رَحْمَدَتْ قُولَ غَيْلَرَا إِلَّا إِيَّاهُ مگر یا اللہ برامدت کوئی فَلَمَّا نَجَّاكُ مِنَ الْبَرِّ عَرَسْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کلاچ اخلاص کی تاثر را اچھتا عَرَسْتُمْ نُتَاثُ اعراض کوئی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا او دې انسان نه شکر د الله مشرکین او الله را مدد کو په وخت تکلیف کې او په ماده اکرامه ابن ابي جاله غوا کوي نو اله هغه ذات ته وایي چې هغه حاجتونه سر کوي او حاجتونه پورا کوي نو اله الحمد لله دا الله مناسب سی بدونه خاص الله لره دی او لله کې اشاره دی توا چه حاجت روا آغا دے حاجت سر گنگی آغا دے نفی دو علوہیت کئی دو غیر نا او اس بات دو علوہیت کئی اللہ زان لرا لگا سورہ بقرہ یو سل درش پہ تمہیاتو گرے 163 سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اس بات دو علوہیت اللہ زان لکی او دغیر نے نفکی مرکی منگا پا دے تفصیل کرو اس اصر مش نمونے خارواری او سوخائیو آیت نمبر 163 سورہ بقرہ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ حاجت روا استازو حاجت روا دے کیاو وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نِشْتَ دِي آجَتْ سَرْكَ اُنْكَ بَغِرْدُ دِي اللَّهَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عَمِ مِيَرَ بَانَي وَالَا دِي او خَاسِ مِيَرَ بَانَي وَالَا دِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نشتے حاجت سرگون کے بغیر دی اللہنا الرحمن الرحیم عام مہربانا او خاص مہربانا والا دے مہربانا اجاگی دی الرحمن الرحیم الحمدللہ دارنگیم دی سورہ بقرہ کے 255 میاتو گوری اس بات دولویت اللہ زان لکی او د غیر نه نافکای چې لازم بغیر زمانه بل اله نشته الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چې نشته اج سرګونګه بغیر د الله ما الحي القيوم ځان دې او تدبیر کوونګه دار څو بیا ول سوره آل عمران کې دې میات الله لا اله الا هو الله چې نشته اج سر ګلوالا بغیر د الله نه الله لا اله الا هو الله چې نشته اج سر ګونګه بغیر د الله نه صفات الوهیت الله ځان له ثابتې او د غیر نه نافکې نو معنا دا الحمد لله لام جارده للاختصاص ته نمانا دا الحمد لله دا الله مناسب صفت دنیا خاص الله لره دی نو دو فائده اکڑی صفات دو رویت اللہ لے ثابت کر اور دیم دا چه الہ اغا دے بغیر دا اغنا بل الہ نشتے مدا صفات اغلا ثابت کا بل چال نشتے نیت دیو تر سبحانک اللہم بحمدک دیوئے اس سورہ فاتحہ وائے الحمد للہ دا اللہ مناسب صفت ندی اللہ لا رب العالمین چپالن کے لئے مخلوقات الحمد للہ دعوی دیکھے خدا اس کے دلائل ولی رب العالمین پالون کے از مخلوقات رب اغزیات توی چگہ پالونا کئی صفت ربوبیت اللہ زان لثابتی او دغیر نے نفکی لگا سورہ آل عمران آیت نمبر 62 کو رئی دوش پیتم صفت ربوبیت اللہ زان سلور شویتم سورہ آل عمران قُلِ يَا عَلَى الْكِتَابِ تَعَالَ وِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ نبنی سی باز زمنگا باز لرا پربو بیت بانده بغیر دا اللہ نا یو اللہ دے چغرب دے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ نبنی سی باز زمنگا باز لرا پربو بیت بانده بغیر دا اللہ نا اللہ رب دے او بل رب نشکے دے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ دارنگیم دی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 اتیائیم صفت ربوبیت ذان لثابتی او دغیر نے نفکی زیر یو کم اتیائیم نشورو کم ما کان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا حكم نكاي تاسطا چونی و ایتاس ملائک او انبیاء علیہ السلام اربابن بربوبیت ایا مرکم برکفر باد ایغان دن مسلمون آیا حکم گئی ایتاسو تب کفر چدا اللہ صفات دی بلچالا ورکلی دیتاوی کفر حضرت دا اللہ سردی پس صفاتون دا اللہ کی بلسک شرکو کرو شرک او کفر ایا امرکم بالکفر بعد ایدان دو مسلمون پس دینا چه تاسو منعی دا چه اللہ رب دے اللہ الہ دے دوسری سورہ انعام آیت نمبر 14 سوال لسمو گو رہی آیت نمبر 14 سورہ انعام قُلْ لَا غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا وَيَا پِغَمْبَرًا آئے آونی امزہ قُلْ لَا غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا وَيَا پِغَمْبَرًا آئے آونی امزہ بغیر دا اللہ نا بالمعاین قُلْ لَا غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا وَيَا پِغَمْبَرًا آئے آونی امزہ بغیر دا اللہ نا بل معاوین بل ذمہ دارونی وما بل معاوینونی وما فاتر سماوات والارض وو یطعم ولا یطعم او دا اللہ طعام ورگئی مخلوقات لا ولا یطعم دل طعام نشور گولے دیر چا طعام دا مختاج مدے اگر اب دے اگر طعام ورگئی اگر رزق ورگئی دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 56 شفاق پانزوستم سوال نسمسی بارا سورہ نحل آیت نمبر 56 وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ گرزائی دیا چالا چنبوئی گیسا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ دَاغَنَا چِمَنْغَا رَزِقْ وَرْگَنَا دَيْلَا اللہ وی رزق و اللہ ماور گڑے دے آج دے بگر آسر بلی صدار گرزائی بل چاہا بل سو کی ذمہ دارو گردو رزق زور کومن آج دے راو لگی دو بلی راسر بگی صدار گر دامی فلانے بابا را لرزو لے سالورم ایسا سالورم اخفال بابا دا آج داد بابا نوسی دی او دی لبا منخت ورکومن وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا گردائی دی آغا چالا چنبوی ایسا داوی دبرخ خاوندے اداد دبرخ منصرا اللہ وی مادر لرزق در کردے رب زیما نو ذکر کر الحمدللہ دا اللہ مناسب صفت رو دی اللہ لا دا دا سی کلمہ وا چه هر وقت ویلو فسبحان اللہ ہین تنسونا وحین تسلیحون دارنگی سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اخر صفات کی اول لفاتحہ کی الحمدللہ اول لامام کی الحمدللہ اول لکاف کی الحمدللہ اول لسبا فاتر کی الحمدللہ پس نعمتن الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ پس دحالا قد ظالماننا الحمدللہ فقد آدابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین او صفت علویت اللہ ظالم ثابت کرو غیر دے نفکو رب العالمین اول توحید فی العلویت ذکر کرو توحید فی ربوبیت بدلیل کی ورطہ پیش کرو رب العالمین پالون کے دے مخلوقات دا دو صفتونا صفت علویت اللہ ذان لثابت کو صفت ربوبیت اللہ ذان لثابت کو ندرے و سلورم صفت الرحمن الرحیم تفرین بعد با انشاءاللہ غوائیو تفرین